علیہ وسلم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القرنين صلى الله عليه وسلم الفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأبواب المقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحاب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين لي خمسة في بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بكار قريش حيرانا نغسني يا رسول الله پریشانم پریشانم نوسنی یا رسول اللہ ندارم تو مل جائے ندارم تو ماوائے تُئی خود ساز و سامانم نوسنی یا رسول اللہ شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم نوسنی یا رسول اللہ رضایت سائلِ بے پر توئی سلطان لا تنہر شاہ بہ یزی خانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سنانی آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے اس سے پہلے کلمہ شریف پڑھ لیا جائے پڑھے لا الہ اس کے بعد آئیے سب بار کا تحفہ بارگاہ رسالت اس یقین سے پیش کریں کہ ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے سن لیتے ہیں وتبلغنا بها صلى الله عليه من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا پورے قد پہ میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے قد پہ میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے شاعر اہل سنت جناب ندیم قاسمی صاحب کہتے ہیں دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے یا رسول اللہ میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا ایک بار اور مدینے سے فلسطین کو آ راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصا تیرا. شاعر نے کہا مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا, آپ لوگوں میں مقبول ہوں تو اس کا راز کیا ہے, مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے. یا رسول اللہ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے. ایک نے اسے اور آگے بڑھ کے کہا شراب عشق سے الحمدللہ, شراب عشق سے الحمدللہ دلوں کے جام روشن کر رہے ہیں ہم, محمد مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنا نام روشن کر رہے ہیں, محمد مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنا نام روشن کر رہے ہیں, جسے اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں کہا تھا بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں, بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا آپ ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے, بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے, ورنہ ہمارا وجود, ہمارے قدم, ہماری پیشانی اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پاک گھر میں آ کر بیٹھ سکے. جو اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے وجود کے ساتھ اس کے گھر میں حاضر آئے ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے, اور جتنی آئے بڑی مشہور ہے, بچپن سے لے کے بچپن تک سنی اور سنائی جاتی ہے, مدد چاہو صبر سے اور نماز سے, مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. مدد چاہنے کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا, سیدھا سا ان کا رد ہو گیا جو کہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد چاہنا جائز نہیں. قرآن کہتا صبر سے بھی مدد چاہو, نماز سے بھی چاہو, صبر سے مدد کیسے کریں گے, نماز سے مدد کیسے ملے گی جب آپ نماز بولیے نا پڑھیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا مدد چاہو, ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جب پریشان ہوتا ہے, بے قرار ہوتا ہے, اضطرابی کیفیت میں ہوتا ہے, اسے چاروں طرف اندھیرا نظر آتا ہے, اس کے اپنے بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے. اور یہ تو بات مشہور سی ہے نا کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو سارے دوست پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تب تک اسی کے پیسوں پر وقت گزاری کرنے والے آج اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے نہیں ہوتے. اگر ایک چھوٹے سے تھانے کے چھوٹے سے انچارج نے آپ کے خلاف ایک آئی آر درج کر دیا, خدا نہ کرے جتنے ملنے جلنے والے ہیں سب اپنے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں, الا ماشاء اللہ چند افراد ایسے بھی مل جاتے ہیں جن سے امید بھی نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود جناب والا وہ آپ کو مشکل کے سمندر سے نکال کر کنارے کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. یہ رب کی رحمانیت ہوتی ہے کہ وہ رحمان کسی نہ کسی کو اپنی طرف سے بھیج دیتا ہے جو ہمارے عزت و وقار کا خیال رکھا کرتا ہے. بہرحال بات کیا سمجھ میں آئی کہ جب انسان بے قرار ہوتا ہے تو بڑی مشکل کے ساتھ ایون تو اس کو کوئی ملتا بھی نہیں جو بھروسے مند ہو, جو اس کی باتوں کو اپنے سینے پر محفوظ کر لے, اپنے سینے میں محفوظ کر لے, بڑی مشکل سے مخلص لوگ ملا کرتے ہیں. اور عالم تو یہ غالب کے ایک شعر کا مفہوم ہے, غالب کہتا ہے یہ دنیا اس قدر مطلبی ہے کہ اگر کسی کا جنازہ پڑھنے جاتی ہے تو وہ بھی اپنے ثواب کے لیے پڑھنے جاتی ہے, اس قدر مطلبیت کا حال ہے. ہم اور آپ اگر کسی کی سارے ثواب پر بیٹھتے, چلو یار اپن کو قرآن پڑھیں گے اپنے کو بھی ثواب ملے گا, اس کو بھی ملے گا. اگر صرف اس کو ملتا ہوتا, اپنے کو نہ ملتا, تو شاید آدھے پھولوں کی وادیاں بند ہو جائے, اور اگر چالو رہے تو لوگوں کی بھیڑ کم ہو جائے. لیکن چونکہ معاملہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے, تو جب نفس بھڑکاتا ہے تو آدمی اپنے نفس کو یہ کہہ کر منا لیتا ہے یار مجھے بھی تو ثواب ملے گا. تو بہرحال یہاں بھی تو آپ ہی نا خود غرضی والی بات. ابو غالب ہے, اس کی فکر چلی, اس نے کہا کہ نماز پڑھنے بھی لوگ آتے ہیں تو اس امید سے آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہو تو اللہ اس کے سچے مجھے ہو. جب بے قراری کا عالم ہو, جب لوگ مدد کے لیے نہ آئے, رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے دیکھو مدد کی ضرورت پڑے تو صبر سے مدد مانگ لینا اور صلات سے مدد مانگ لینا. نماز پڑھو گے تو دل کو قرار آئے گا, اور مصیبتوں پہ صبر کرو گے تو بھی اللہ رب العزت نے صبر میں طاقت رکھی ہے کہ چٹان اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے, لیکن جو بندہ صابر و شاکر ہوتا ہے اس کا عزم مصمم, اس کا ارادہ کبھی ٹلا نہیں کرتا. ہم نے کربلا میں بھی دیکھا, لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسین بچوں کو کٹتا دیکھ کر دنیا داری کی طرف آ جائے گا, مگر حسین نے بتایا دنیا داری نہ کل ہم نے کی تھی نہ آج ہم نے کی ہے, بلکہ اخبار ہے تو یہ کہہ دیا حسین تیرے انتقام کی کوئی حد ہی نہیں. اقبال ہے جب بولتا ہے تو تاریخ بنتی ہے, کیا کہا انتقام میں نے بدلا, حسین تیرے انتقام کی کوئی حد ہی نہیں. لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا, لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا. آپ کسی کو گالی دے وہ صبر کر لے گا, یزید کہہ کے دیکھو معاملہ کیا ہے. میں نے کہہ رہا اقبال کے لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا. بہرحال دوستو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نواسے کی بات تھی, میں بات مدد اور صبر کی کر رہا تھا. آپ کربلا کی تاریخ پڑھیں گے, حضرت امام حسین کے دامن میں صبر بھی ہے اور نماز کو چھوڑنے کے بچپن سے عادی نہیں ہے. عزیز آل محترم آپ کسی بھی لیول پر چلے جائیں, چھوڑیے کوڑ کی باتیں, آئے سرکار بڑی نماز کی دہلیز پر آئے. یہاں کیا تھا, پرتھوی راج چوہان کے ظلم پر صبر تھا اور اپنے رب کو سجدے پر سجدے تھے. نتیجہ کیا تھا, نتیجہ یہ تھا کہ ادھر تسبیح گھومتی تھی ادھر بوجھ پر جھایا کرتی تھی. عرض کرنے کی بات صرف اتنی ہے, ہم اپنے دل میں اگر صبر کا سمندر پیدا کریں اور اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی طلب پیدا کریں تو پھر ڈوبتے ہوئے تو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. نماز تو بہت بڑا سہارا ہے, لیکن آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریلیف, اپنے آرام, اپنے سکون کے لیے نہ جانے کون کون سے پروگرامات کی طرف مائل ہوتے ہیں, اور نئی نئی پالیسیز آپ گورنمنٹ نے کیا نکالی, فلاں کیا ہے, ادھر ادھر پھٹکتے پھرتے ہیں. لیکن مدد چاہنے کو بھی قرآن کہتا مدد مانگو صبر سے نماز سے. آگے میرا میرا موضوع یہ نہیں ہے, آگے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بے شک نماز, ہاں کی زمین صلات کی طرف لوٹ رہی, بے شک نماز البتہ بھاری ہے, لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز کیا ہے بولیے, بھاری لگتی ہے نا, کئی مرتبہ لگتی ہے, کئی مرتبہ ایسا حال ہوتا ہے کہ صاحب ہم نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں, کئی بار اتنی بھاری لگتی ہے ارے یار دعوت چھوڑ کے نماز پڑھنے کیسے جاؤ, کئی بار اتنی بھاری ہوتی ہے کہ یار مجھے فلاں صاحب کو فلاں جگہ چھوڑنا ہے تو پہلے چھوڑ دوں پہلے نماز پڑھ لوں. دنیا بھر کے کام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں, قرآن بھی کہہ رہا ہے نماز بھاری ہے مگر اللہ لگایا استثناء کیا نماز ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور وہ لوگ اسی رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تب نماز بھاری نہیں لگتی, جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے بھاری تو دور کی بات ہے. اب تو شوق یہ ہے کہ میرا صحابی کہتے جنت میں سرکار نماز نہیں ہوگی کیا, سب کچھ ہوگا مزہ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں رب کو سجدہ کرنے کو نہیں ملے گا, وہ نماز نہیں ہوگی. یہ عشق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا, یہ کب؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عشق میں سرشار ہو جائے اور اپنے معبود کو منانے کے لیے انتھک کوشش کرے کہ سجدے میں لذت آتی ہے، سجدے میں مٹھاس آتی ہے، پھر عبادت میں حلاوت آتی ہے، ایمان میں عداوت آتی ہے، اور جب ایمان میں مٹھاس آتی ہے، عبادت میں لذت ملتی ہے، تو پھر 40 سال تک عبادت کرتے کرتے بھی دنیا کہتی رہتی ہے کہ وہ امام اعظم ہے، دنیا کہتی رہتی ہے کہ وہ غوث اعظم ہے، لیکن وہ جس کو رب کعبہ نے یہ درجہ دیا ہے اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے، مگر وہ اپنے رب کعبہ کو سجدہ کرنا ختم نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ لذت ہے۔ دیکھیے آج میں مثال دیتا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں مثال کے طور پر ہم شادی میں جاتے ہیں، یوں اگر مولانا صاحب بٹھا دے آدھا گھنٹہ، خدا نہ کرے تو سانس اوپر بھی چلے، اگر مجھے بھی بات کرے جب تو بیٹھ جائے گی، اور اگر کوئی ڈانٹنا جھڑکنا اسٹارٹ ہوا ایک ایک ایک کر کے سب نکل جائے گا۔ لیکن ہم شادی میں جاتے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے خراب، پتہ ہی نہیں چلتا رہے اتنے جلدی نکل گئے۔ سنیما گھروں میں ٹائم نکالتے ہر وقت اتنی جلدی نکل گئے، کرکٹ میچ کے سامنے ایک محفل میں اگر ایک گھنٹہ بٹھا دو تو باپ کے سامنے وہ نہیں بیٹھتا، لیکن کرکٹ میچ چل رہا ٹیلی ویژن کے سامنے نہ جانے کون کون سے کھانے پینے کے سامان لے کر ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، 6 گھنٹے ہو گئے ابھی تک اٹھنے کا من نہیں گیا، کیوں؟ اس میں لذت مل رہی ہے، لذت مل رہی ہے، انٹرسٹ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ جب بندے کو لذت ملتی ہے وہ کام نہیں چھوڑا کرتا۔ ہمیں تو جناب صرف کرکٹ تک ہی لذت رہ گئی، غوث اعظم عبد القادر جیلانی تھے کہ یہ سجدوں میں لذت ملا کرتی، تو راتیں گزر جاتی تھی اور پھر رب کعبہ کے سجدے جلا کرتے تھے۔ وہ سیدہ عابدہ زاہدہ راکعہ صائمہ ساجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کثیرا کثیرا کی ذات تھی، جو کہتی تھی اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ رات تیری پوری ہو جاتی ہے، فاطمہ کی رکعت پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ اتنی سی رات میں گرمی کی، ابھی سوتے ہوئے ٹوٹ جاتے، نیند پوری نہیں ہوتی۔ اللہ مالک تو نے اتنی رات بنائی ہے کہ میں سجدہ کرتی ہوں، رکعت پوری نہیں ہوتی، میری دو میری پوری رکعت نہیں ہوتی ہے، اور رات تیری پوری ہوتا جاتی ہے تیرا محسن اذان دے دیتا ہے۔ یہ شوق بندگی ہے، یہ خواہش عبادت ہے، یہ اپنے دل میں جب دل کہنا چلو سجدہ کرے تب سمجھو کہ ایمان پکے ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور پھر نماز چھوڑ کر آدمی بے فکر ہو کر ہوٹلوں پر بیٹھا رہے، چوک پہ بیٹھا رہے۔ ایک بار میں لیٹ ہو گیا، میں نے دیکھا جناب میں آ رہا ہوں، میں لیٹ ہو گیا 5 منٹ یا 7 منٹ کہیں پھنس گیا، چلو جلدی جلدی پہنچ جائے، لیکن اب میں نے جب چوک کی سچویشن دیکھی اللہ یار سب اللہ معاف کیجئے گا، افسوس ہوا مجھے، کئیوں کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، کئیوں کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، کئیوں کی عمر جلانے والا بالکل ختم ہونے والی ہے، اور کئی جوان کوئی ہوٹل پر بیٹھ رہا ہے، کوئی چوک پہ بیٹھ رہا ہے، ایسا محسوس ہوا جیسے یہ اس علاقے میں آ گئے جس نے کبھی مر رہی نہیں ہے، اس ایریے میں آ گئے جس کو اللہ رسول سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ حالت ہماری اتنی خراب ہو گئی کہ ہمیں فکر تک نہیں کیا، کم سے کم بے حرمتی کا حال یہ ہے، ایک ہوتا نماز چھوڑنا، ایک ہوتا الگ اعلان چھوڑنا، چھوڑ کر آدمی شرم کرے تو افسوس، چلو بھائی کسی وجہ سے چھوٹ گئی اس لیے شرم ہے، لیکن ہمیں کس سے ڈر لگتا ہے، ہم تو خود ترمخواہ ہے، ہم اسی رب کعبہ کے عذاب، رب کعبہ کے عذاب کو دعوت دیں گے، جس نے آسمان بنایا ہم اسی آسمان کے نیچے کھلے میں بیٹھیں گے، آؤ دعوت دے رہے خدا کے عذاب کو۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا گزر ہوا، ایک علاقہ سرسبز و شاداب، ہریالی چاروں طرف ہریالی، پانی کے چشمے، پوری آبادی خوبصورت، لوگ خوشحال۔ اتنی اچھی آبادی تھی، سارے لوگ ختم ہو گئے، اپنے رب سے مالک کو مولا کہ کیا ماجرا ہے, میں کچھ مہینوں پہلے ادھر سے گزرا تھا تو یہاں کے لوگ انتہائی خوشحال تھے, میں کچھ مہینوں پہلے یہاں سے گزرا تھا تو یہاں کے یہاں کی سرسبز و شادابی اور خوشحالی دیکھنے کے لائق نہیں لائق تھی. آج حال یہ ہے کہ سارا چٹیل میدان پڑا, گھر ویران ہو گئے, لوگ نظر نہیں آتے. مالک معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. روایت سنیں گے تو ایمان ہوگا تو روح کانپ جائے گی. جب آپ آتا ایسا سن, یہ سب کے سب ٹھیک تھے لیکن ان کے علاقے سے ایک بے نمازی گزرا اور اس بے نمازی نے ان کے بیرے اور چشمے سے پانی پی لیا, ہم نے اس کی منحوسیت کی وجہ سے اس پوری بستی کو برباد کر دیا. اللہ اکبر. آج ہم بیٹھتے ہیں اسے جیسے بھی کوئی کچھ کر نہیں سکتا. حضرت مصطفیٰ پاک پرواز میں اپنے دریال کا سارا نہیں سنا رہا, حضور فرماتے کل حشر کے میدان میں سب سے پہلے اگر کسی کا منہ کالا کیا جائے گا تو وہ بے نمازی ہوگا. حضور فرماتے سب سے پہلے بے نمازی کا منہ کالا کیا جائے گا. اور سنیے, فرماتے ایک وادی ہے جہنم کی جس کا نام لب لب ہے, اور اس جہنم کی وادی میں سانپ رہتے ہیں, وہ سانپ اتنے بڑے سانپ نہیں. حضور فرماتے ایک ایک سانپ اونٹ جتنا بڑا ہوگا, لمبائی اونٹ جتنی ہوگی. حضور فرماتے چوڑائی اتنی ہوگی. اللہ اب اتنے سے کاکروچ کی حضور فرماتے چوڑائی اتنی ہوگی کہ تم ایک مہینے تک چلو گے تب جا کے ایک سانپ کا راستہ پورا کر پاؤ. اللہ اتنا لمبا سانپ, اتنا لمبا سانپ, ایک مہینے چلو گے تب جا کر وہ سانپ کی پوری آگے سے لے کے پیچھے تک اس کی ایک غذائیت دیکھ پاؤ. اتنا لمبا سانپ, اور جتنا اونچا سانپ. اللہ پر فرماتے ہیں پھر وہ بے نمازی کو ڈسے گا, وہ بے نمازی کو ڈسے گا. اللہ آج ہم بے فکر ہو کر گھوم رہے, ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, ہمیں تو جناب کون کچھ کر سکتا ہے. دوستو یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے رزق دے دیا تو سمجھو حساب نہیں ہوگا, یہ نہ سوچنا کہ اگر آسمان سے پتھر نہیں برس رہے تو سمجھو عذاب نہیں آ رہا, یہ نہ سوچنا کہ اگر ہمارے چہرے کالے نہیں کیے جا رہے ہیں تو سمجھو عذاب نہیں آ رہا, اللہ راضی نہیں. اللہ کا عذاب یہ بھی تو بہت بڑا ہے, یہ بھی کوئی کم عذاب ہے کہ اللہ نے تیری پیشانی کو اس لائق نہیں سمجھا کہ تجھے اپنے گھر میں جھکوا ہے, تجھے اس قدر منحوس بنایا گیا, تجھے اس قدر اپنی عادتوں اور اپنی بدبینیوں سے اپنے آپ کو اس قدر ناپاک بنا لیا کہ رب نے تجھے اپنے گھر میں آنے تک کی اجازت نہیں دی, اس قدر ہمارا ماحول خراب ہو گیا, ہمیں ڈر نہیں لگتا, شرم نہیں آتی, افسوس نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور دور ہے, انتہائی سخت شریعت کی حضرت موسیٰ کلیم کی. موسیٰ کلیم اللہ کے پاس ایک عورت آئی, آنے کے بعد عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ پریشان, کون سا گناہ ہو گیا بتاؤ؟ وہ کہتی آپ نبی یہ بتا دیتی ہوں, معاملہ یہ ہے کہ میں نے معاذ اللہ منہ کالا کیا ہے, معاذ اللہ زنا کیا ہے, اور زنا سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس کو مار دیا. جلال گیا, کا جلال اللہ کی پناہ, جلال گیا کہ اگر برف موت کو تھپڑ مارتے ہیں تو جان باہر آ جاتی. موسیٰ کا جلال, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں پتھر حضرت موسیٰ کا کپڑا لے کر مارتے ہیں. بنی اسرائیل جو قوم تھی حضرت موسیٰ کو جو ملی تھی اس نے ایک جتھا انتہائی بدبخت تھا, انہوں نے جناب موسیٰ کلیم کو معاذ اللہ نافرد کہہ دیا. اب اللہ کا نبی شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے, بنی اسرائیلیوں کی عادت یہ تھی کہ وہ تالاب کے کنارے ننگے ہو کر نہاتے تھے, مگر اللہ کا نبی بغیر جنابے والا پردے کے آر کے کیسے نہا سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت موسیٰ آبادی سے باہر نکلتے تھے. وہ دریا کا وہ کنارہ, ندی کا وہ کنارہ جہاں پہاڑ آر بنا ہوتا تھا وہاں چھپ کر حضرت موسیٰ نہایا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے آدمی نہاتا ہے تو کپڑے ایک جگہ رکھ کے نہاتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, وہ پرانا دور ہزاروں سال پہلے, وہ کپڑوں کی کمپنیاں تو ایجاد نہیں تھی ہزاروں سال پہلے کی بات. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو رب کعبہ نے دیا تھا وہ چادر وہ کپڑا پتھر پر رکھ کر غسل فرمانے لگے. ادھر ان کا خیال تھا معاذ اللہ موسیٰ ایسے ایسے, لیکن اللہ کو اپنے نبی کو بری کرنا تھا اور بنی اسرائیل کے سامنے دکھانا تھا کہ موسیٰ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو, بلکہ یہ اب شرم و حیا کی وجہ سے تم سے دور جا کر رہا تھا. اللہ اکبر. پھر رب کعبہ نے پتھر کو حکم دیا کہ تو پتھر اے پتھر تو موسیٰ کے کپڑے کو اٹھا لینا. پتھر بھی کپڑے اٹھا لے اگر فرمائے تو اٹھاتا ہے بے شک اٹھا لینا, اور پتھر بھاگنے لگا. حضرت موسیٰ نہا کے آئے دیکھا پتھر ہے اس کے پاس, وہ کپڑا لے کے بھاگ رہا. کیسے بھاگ رہا ہوگا اللہ رسول کے پر جانے میں, میں ایسا اتنا ہے تو نہیں لگتا کہ میں یہ کافر کر سکوں کہ پتھر کیسے بھاگ رہا ہوں. یہ بھی حدیث صحیح مسلم میں ہے, یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, سو بھی یا حجر, سو بھی یا حجر, اے پتھر میرا کپڑا دے دے, اے پتھر میرا کپڑا دے دے, اے پتھر میرا پتھر آئے کہ بھاگ رہی جانا. موسیٰ کلیم پیچھے پیچھے پتھر آگے آگے. اب ایک ایسا خطہ ایک ایسی وادی ایک ایسا علاقہ آیا جہاں چند لوگوں نے حضرت موسیٰ پر ایک نگاہ ڈال دی. پتھر نے کپڑا چھوڑا, موسیٰ نے کپڑا دے کے تن فرمایا اور جلال میں موسیٰ, اور اس قدر جلال میں کہ اپنا رات اٹھایا. آپ کو غصہ آیا تھا آپ پتھر پر مار کے دیکھیے, آپ کو غصہ آئے پتھر پہ ہاتھ مار کے دیکھیے دیکھیے آپ پہلوان کیا جانا پڑے گا. حضرت موسیٰ کو جلال آیا اور جلال میں جناب موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر پتھر کو مارا. میں نہیں کہتا, صحیح مسلم میں حدیث ہے ہزاروں سال بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے اس پتھر کو دیکھا کہ اللہ اکبر موسیٰ کا جلال کیا تھا, موسیٰ کی انگلیوں کے نشان لیکن بہرحال میں حضرت موسیٰ پر بولوں گا تو بات بڑی لمبی چلی جائے گی. پاس سے کتنی ہے بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو کو اختتام کی سرحدوں تک پہنچاؤ. حضرت موسیٰ کے پاس آئی, شریعت میں یہ تھا, یہ اور واضح کر دوں گے. حضرت موسیٰ کریم اللہ نے پوچھا اے اللہ تو نے زنا کرنے والے کی سزا کیا رکھی. موسیٰ نے کریم اللہ ہے نا یعنی اللہ سے بات کرنے والے, اے اللہ تو نے سزا کیا رکھی ہے. اللہ اکبر. رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ ایک ایسا آگ کا کوپ اس کو پہنائیں گے زنا کرنے والے کو الیاذ باللہ سر بار معاذ اللہ استغفر اللہ. فرمایا آگ کا ایسا کوپ زانی کو پہنایا جائے گا کہ اگر وہ آگ کا کوپ پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو آگ کی گرمی کی وجہ سے پہاڑ پھٹ جائے ریزا ریزا. اللہ ایسا تو انسان کی جسم میں پہنایا جائے گا. حضرت موسیٰ کریم اللہ کی شریعت کا یہ معاملہ تھا. موسیٰ کریم اللہ نے بتا دی, موسیٰ نے بغایا وہ روتی ہوئی چلی گئی اپنے رب کو یاد کرتی رہی. ادھر جبریل آ گئے, جبریل آئے اور آ کر کہا موسیٰ اللہ کہتا ہے جو توبہ کرنے آئی تھی اسے کیوں بغایا. موسیٰ جو توبہ کرنے آئی تھی اسے کیوں بغا دیا. اللہ کو حضرت موسیٰ کریم اللہ نے اس نے حج کیا, اس نے ایسا ایسا نزا کیا تھا. سنیے اللہ نبی علیہ السلام نے کہا رب فرماتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ اس سے بھی بدتر لوگ ہیں. اللہ کا ایسے برے اعمال کرنے والی سے بھی بدتر ہے کوئی جو اپنا منہ کالا کرے اپنی آتما پر روح اپنی آتما اپنی روح پر داغ رکھتا ہے زنا کرے اور اس زنا سے حرام بیٹا پیدا اور پھر اس کو مار اور دے, اس سے بھی برا کوئی ہے؟ میں نے کہتا مکاشفت القلوب میں امام غزالی نے لکھا ہے, فرمایا ہاں موسیٰ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اللہ کلیم اللہ کے قول کی بات ضرور ہے, مگر ہمیں اور آپ کو عبرت دی جا رہی ہے, ہمیں اور آپ کو نصیحت دی جا رہی ہے. پھول فرماتے وہ لمبا کا سام جو جناب والا ایک مہینے کی مسافت اتنا لمبا ہوگا, اونٹ جتنا چوڑا ہوگا, وہ بے نمازی تاریخ نماز کو دستا رہے گا جہاں تک کہ اس کا گوشت گل جائے گا. اور ایک اور اسی روایت میں کہ اس کے زہر میں اتنا اثر ہوگا تو اس سے زہر کی وجہ سے اس کا گوشت گل جائے گا. جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا سب سے پہلی پوچھ اس دن نماز کی ہوگی. لیکن ہم تو جناب والا نماز چھوڑے بیٹھے, ہم تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مذاق بنائے بیٹھے, ہم تو جناب اللہ کے آسمان کے نیچے بیٹھ کر ہم تو نہیں پڑھتے نماز, تم مذاق بھیجنا ہے تمہارا اللہ بھیج دے. یہ حالت ہماری ہمیں استنجا کرنے کے لیے مسجد نظر آتی ہے سجدہ کرنے کے لیے نہیں, ہمیں اپنی دوسرے کاموں دوسری ضرورتوں اور دوسری منتوں کے لیے مسجد اور مزار نظر آتے رب کعبہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں. افسوس ہوتا ہے قرآن نے ہمیں کیا سکھایا تھا اور وہ کدھر چلے گئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم کے دور پہ قصہ سنیے, افسوس ناک خبر ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم اس قدر غافل ہیں, ہمیں ذرا بھی خدا بندی کریم کا خوف نہیں رہا, کی نماز چھوڑنے پر عذاب بھی دیا جاتا ہے. سنو, ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر 80 حقبے جہنم میں جلنا پڑے گا. کتنے؟ 80 حقبے. ایک حقبہ جو ہوتا ہے وہ 80 سال کا ہوتا ہے, ایک حقبہ 80 سال کا ہوتا ہے اور 80 حقبے جہنم میں جلنا پڑے گا, یعنی 6400 سال ایک نماز چھوڑنے کے بدلے. 6400 سال جس جہنم کا ایک قطرہ پھینک دیا جائے وہ جناب والا پھر وہ دنیا جل کر خاک اس طرح ہو جائے, 6400 سال کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی, اس میں 6400 سال کس قدر تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی, وہاں کیسے وقت گزرے گا؟ اللہ اکبر. یہ سارے مطلب سوچنے کی بات سمجھنے کی بات, اور نماز چھوڑنا تو بڑی بات ہے جناب. آئیے اس طرف چلتے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. ایک بھائی اپنی بہن کو دفنا کے آئے, قبر کے حوالے کیا, اتفاق سے اس کی جیب میں کوئی یا اس کے کپڑے میں کوئی تھیلی رکھی ہوئی تھی پیسوں کی, وہ اس قبر میں چھوٹ گئی, قبر بنا دی گئی. بھائی نے بہن کو دفنا دیا, اپنے گھر کی طرف چل پڑا, خیال آیا میری تھیلی تو نہیں چھوٹ گئی, اب وہ پیسے اتنے تھے جس کا ادراک دوبارہ مشکل تھا, اس نے کہا لاؤ ابھی تو دفنایا ہے قبر کو بدلے, تھیلی ہی اوپر پڑی ہوگی ڈالے بھی اور اپنے گھر چلے جائے. اللہ میری بہن قبر کو بدلنا شروع کیا, جیسے قبر ہلکی سی کھلی, بھائی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے, تمہیں دکھا دیا جائے کہ قبر کے اندر تمہارے مردوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, تم قبرستان میں مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. اس قدر وحشت ناک اور دردناک حالت ہوتی قبر, ہم تو بھول گئے ہمیں تو مرنا ہی نہیں. جسم کو سنوارنے کے لیے کریم پاؤڈر جم دودھ نہ جانے کن کن چیزوں کا استعمال ہوتا, میں منع کی نہیں, میں منکر نہیں. رب نے دیا جسم پر جتنی محنت کر رہے ہو نا, علماء فرماتے ہیں 2.5 سے 3 دن کے اندر یہ جن آنکھوں پر تمہیں ناز ہے یہاں کے بہ جائیں گے, بہ جائیں گے, کیڑے کھا جائیں گے. اسی ڈبو کے اندر پانی آپ رکھیں اور اس پہ اگر سوئی لگا دے تو سارا پانی بہ جاتا ہے, اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی. اس آنکھ میں اگر کیڑا ایک چھید کرے گا تو سارا یہ سفید گودا بہ جائے, یہ بال شراب الارض زمین کے کیڑے کھا جائے. فرماتے ہیں علماء کہ 2.5 سے 3 دن کے اندر, یوں تو زمین پر نربھر کرتا ہے, جہاں کی زمین جتنی سخت ہوتی ہے اتنی جلدی جسم پھول جاتا ہے اور پھر پھٹ جاتا ہے, اور اگر زمین میں نمی ہے 3 دن زیادہ سے زیادہ 3.5 دن 4 دن بس بہت کھینچ لیجیے, بہت ٹھنڈا علاقہ ہے تو 5 دن ہے, حالانکہ 5-8 دن جسم سلامت نہیں رہتا, 3 دن کے اندر اکثریت کے ساتھ یہ پورا جسم ختم ہو جاتا ہے. بال کیڑے کھا جاتے ہیں, گال کیڑے کھا جاتے ہیں, جسم مٹی کے حوالے ہو جاتا ہے, پہلے وہ پھولتا ہے, پھولنے کے بعد پھٹ جاتا ہے. اچھا دکھنے دکھانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, اس نے تو 2.5 دن کی زندگی گزار دی ہے قبر کے اندر, باقی اگر رہے گی تو روح رہے گی جس کو آپ نے نماز چھوڑ کر بھوکا رکھا تھا, وہ روح جس کو آپ نے روزہ چھوڑ کر پریشان کیا تھا, وہ روح جس کو آپ نے سرکاری عالم کی نافرمانیاں کر کے خراب کیا تھا, وہ روح جس روح کو آپ نے بے قرار کی اس لیے کہ جسم کی قضا کو کھانا ہے, روح کی غذا تو عبادت ہے, روح کی غذا تو سجدے ہیں. روح تو خوش عبادتوں سے ہوتی ہے, ہم نے تو روح کو خوش نہیں کیا, ہم نے تو روح کو غذا نہیں دی, ہم نے تو روح کو راضی نہیں کیا, ہم نے راضی کیا اگر خوش کیا تو اپنے ساری جسم کو بہت اچھا کیا, ہم نے خوب کوشش کی کہ ہم بہت اچھے دیکھیں, ہم نے خوب کوشش کی کہ لوگ ہمارے حسن کی تعریف کریں, مگر یہ حسن فانی ہے اور جس حسن پر دنیا ناز کرتی ہے وہ ایک ہی ہے, وہ آمنا کا چاند تارا ہے, وہاں شاعر کہتا ہے نازا ہے جس پہ حسن, وہ حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. سرکار کو عالم علیہ السلام و تسلیم کا وہ نور ہے جب چہرے پگھلنے لگ جائے اس سے پہلے پہلے مصطفیٰ پاک کی اگر آمد ہو جائے اور آمنا کا شہزادہ اگر قبر کی طرف صرف نگاہ ڈال دے, قدم کی ضرورت بھی نہیں ہے, صرف نگاہ ڈال دے تو جس فیضا کو بھولنا دور کی بات ہے. شاید پلٹ کر کہے گا سنو زمین میری نہیں ہوتی, زمین میرا نہیں ہوتا, محبت کے غلاموں کا کفن میرا نہیں. کب جب بندہ محبت کا غلام ہوتا ہے, کئی قبریں ریسنٹ میں کھولی گئی, اب تو پاگل ہونے کا ماڈرن دور ہے, ساری چیزیں میڈیا پر آتی ہیں, کئی قبریں ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور کئی قبروں کا حال یہ ہے, ایک قبر کو 10 سال بعد کھولا گیا لیکن الحمدللہ وہ تمہارے پاس موجود ہے, اس کا کفن مبارک بالکل صحیح. سبحان اللہ, یہ تو اس سے پہلے ایک اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتے کہ گرم موضوع ہے, کئی ساری دلیلیں اور ثبوت اس بات پر موجود ہے. ایک نیوز کو باقاعدہ اخبار میں چھپی ہے کئی زمانے پہلے کی, آپ لوگوں نے سنی ہوگی, پرانے لوگ عراق کے پاس پوری دنیا کے میڈیا دستاویز گئے تھے, کب وہاں ایک صحابی رسول ایک تابعی ان کی قبر کو ٹرانسفر کرنا تھا, وہ بادشاہ کے خواب میں بار بار آ کے کہہ رہے تھے کہ تراب کا پانی میری قبر کے اندر آتا ہے, میرے جسم کو کہیں اور لے جاتا ہے. اب وہ بار بار چھوڑ دے رہا تھا لیکن مفتی صاحب سے پوچھا, مفتی صاحب نے کہا فلاں صاحب کچھ وہاں کے مفتی سے پوچھا کہ ایسا معاملہ ہے جب تو آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. تاریخ پہ ہوئی تو وہ حج کا موسم تھا, حج کا موسم تھا تو پوری دنیا سے لوگ اس بادشاہ کو لیٹر بھیجا کہ نہیں آپ ایسا کریں کہ تاریخ تھوڑی سی آگے بڑھائے تاکہ لوگ حج کر کے آئے اور اس منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ, لاکھوں کی تعداد میں میڈیا رپورٹر وہاں موجود تھے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بندہ کامل کے جنازے کو کفن سمیت صاف شفاف اٹھایا گیا اور دوسری قبر میں لے جا کے دفنایا گیا اور پورے جسم کی سلامتی کے ساتھ ساتھ کفن کا کپڑا بھی سلامت تھا. عزیزان محترم یہ کب ہوگا؟ جب اپنے نفس کو حضور کے ہاتھ پر بھیج دیا جائے. جب یہ مرحلہ پیش آئے گا کہ سرکار ہمیں تو آپ کو راضی کرنا ہے, آپ راضی ہیں تو آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیجئے, لیکن افسوس ہوتا ہے آج میں تو قبر کی فکر نہیں, میں واقعہ پورا کر دوں. اس نے دیکھا بہن کی آج بہن کی قبر کے اندر آپ کے شعلے بڑھ رہے. اللہ اکبر, آج کی حدت اور شدت سے پریشان ہو کر اس نے فوراً قبر پر کی اور دوڑ کر اپنے گھر کی طرف چلا آیا. پوچھنے لگا امی جان میری بہن کیا گناہ کرتی ہے؟ ماں نے پوچھا بیٹا ایسا کیوں پوچھ رہا ہے؟ امی جان بتاؤ میری بہن کیا گناہ کرتی ہے؟ بھائی بھائی ہوتا ہے ماں ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا بیٹا میں تو کوئی خاص گناہ نہیں جانتی ہوں, لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ نماز میں سستی کیا اور نماز کو پڑھتی تھی مگر وقت مؤخر کر کے یعنی دوسرے کور کر کے. قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, جہنم کی وادی ویل ہے ان نمازیوں کے لیے, خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے. اللہ اکبر, مصلین کے معنی نمازی, بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں, یا نمازیوں کی بات ہو رہی. الذین هم عن صلاتهم ساهون, نمازوں کو بھول جاتے ہیں, جو کبھی اس وقت کی نماز اس وقت میں اور اس وقت کی نماز اس وقت میں پڑھتے ہیں, ان کا حال یہ ہے. جس نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا اس کو اور بات بچائیں گے. مصطفیٰ کلیئر فرما چکے حدیث کے الفاظ میں, حضور فرماتے ہیں جو بندہ نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے کل میدان محشر میں وہ محمد عربی کے شفاعت کے ذمے سے باہر ہے. محمد عربی کے شفاعت کے ذمے سے باہر ہے. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کبھی امید بھی نہ کرے کہ میں محمد اسے بخشواؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. برادران ملت اسلامیہ, ہم زندگی میں ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن نماز کے لیے بہانہ نکال لیتے ہیں. ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے, دعوت ملانا ہے کسی کے پاس بھی میٹنگ کیوں نہ ہو, جیسے جیسے کر کرا کے دوڑتے بھاگتے لیٹ سیٹ دسترخوان پر پہنچ گیا. کیا یہ چیز اللہ رب العزت کے گھر کی طرف نہیں ہو سکتی؟ کیا یہی شوق اور یہی خواہش رب کعبہ کو سجدہ کرنے کے لیے یہ تڑپ پیدا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. اگر آج جو ابراہیم سلیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا, اگر آپ مسمت اور ارادہ لے کر چلے کہ ہم نے تو نماز کسی صورت میں چھوڑنی نہیں ہے, تو پھر جناب والا میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, تلک لگا کر غیر مسلم بھی تمہیں نماز پڑھنے کے لیے وضو کا پانی دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ جناب آپ اس میں مسمت اور ارادے پر اٹل رہے. ٹرین چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے, سجدہ اسٹیشن پر کرنا پڑے تو کریں گے مگر سجدہ قضا نہیں کریں گے. جب یہ عزم مصمم یہ ارادہ پختہ ہوتا ہے تو پھر جناب ٹرین بھی رک جایا کرتی ہے چلا نہیں کرتی. اعلیٰ حضرت کا بڑا مشہور قصہ ہے, امام اہل سنت امام احمد رضا خان خان جسرائیلی علیہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم, جہاں تک میرا ایک ساتھ میرا اپنے راجستھان کا قصہ, اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ گلیرا کا قصہ ہے, سبحان اللہ. باقی اور ویریفیکیشن کئی دن پہلے پڑھا تھا میرے, جہاں تک میرا علم ہے گلیرا ہی کا قصہ ہے. اعلیٰ حضرت اترے نماز پڑھنے کے لیے, ادھر نیت باندھی زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. بچارے نماز ہو رہی ہے وہ نہیں وہ ناکواں کمزور پتلا دبلا, کوئی نام پڑا ہے جسم بھاری نہیں تھا, انتہائی کمزور پتلے دبلے. اللہ نماز پڑھ رہے صاحب بزرگ, اب گارڈ پریشان ہری جھنڈی دے دے کے, ڈرائیور پریشان گاڑی خراب ہو گئی, گاڑی نہیں چل رہی, کیا خرابی ہو گئی, میکینک بلاؤ یہ کرو وہ کرو. نماز پوری ہوئی, بریلی کا تاجدار جا کے بیٹھا ٹرین کے اندر. دو چند منٹ گزرے گاڑی اسٹارٹ ہو گئی اور چلے. خرابی کیا ہوئی تھی؟ کہا وہ تو پتا نہیں, بس دیکھا تھا بابا نماز ضرور پڑھا. روایت بیان کرنے والے جو بیان کرتے وہ کہتے ہیں اس وقت گارڈ یا مٹی تھی, دونوں میں سے کوئی ایک یا شاید دونوں اعلیٰ حضرت کی سچویشن کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ دوستوں, یہ عزم اور استقلال, یہ ارادہ اٹل ہونا تو پھر بشیرت بھی ساتھ دیا کرتی. لیکن جب آپ آگے پڑھ لیں گے تو ادھر پڑھ لیں گے ادھر پڑھ لیں گے کوئی نہیں گزا کر لیں گے. جب معاملہ یہی ہوگا تو بھائی جو ہے ٹرین تو کیا تمہارے لیے گدا بھی نہیں اٹھے گا. معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارادے کو اٹل کیجیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آپ وقت کوشش کیجیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے, اور جو تاریخ نماز ہے کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجیے گا کہ میری اپنی جاگیر ہی نہیں ہے اور علم کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہوتا. ہاں سادات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے, اس لیے کہ باپ علم مولا علی ہے اور سیدوں کے دادا علی ہے, اس حساب سے کائنا جائز ہے, باقی اور کسی حساب کی علم کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہاں اسی لیے کسی سے بھی جا کر پوچھ لیجیے گا. کیا حضور علیہ السلام کو تسلیم نے یہ کہیں فرمایا کہ جو نماز چھوڑتا میں اسے بچا لوں گا؟ کسی سے بھی, اور مسلک کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے, یہ اور سن لیجیے, کسی دوسرے مسلک کے لوگوں سے بھی جا کر پوچھ لیجیے گا کہ بتاؤ کہیں کچھ ایسا حضور نے فرمایا ہے کہ تم نماز چھوڑ دو میں بچا لوں گا؟ نہیں نہیں, بلکہ جو صحابی نماز پڑھتے ہو, عبادت حضور کے ساتھ کرتے ہو, ابتدا حضور کی کرتے ہو اور حضور پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے, فرض معافی کا مانگ لے جو چاہے, یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس پاؤ ہو. میں کہہ دوں جو چاہو مانگ لو, کوئی کہے میرا اندر قلعہ مانگتا ہوں کہاں دلاؤں گا, یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس اختیار اور پاور ہو. دور کے پاس پاور ہے, جانتے ہیں جو مانگے گا رب نے مجھے عطا کیا میں اسے فوراً دے دوں گا. صحابی حضرت ربیعہ سن معاشی تھا, مانگ لے جو چاہے. اب انہوں نے نہ دنیا مانگی, نہ پیسے مانگے, نہ عزت مانگی, نہ شہرت مانگی, نہ حسن مانگا, نہ خوبصورتی مانگی, نہ بیوی مانگی, نہ بچے مانگے. کیا کہا؟ اسال کا برا فقط کا پھر جنہ, جنت بھی چاہیے اور آپ کا فروز بھی چاہیے. جنت بھی چاہیے, جنت میں آپ کا پڑوس بھی چاہیے. حضور نے نہیں کہا کہ جنت کو اللہ دے گا میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں نہیں, ہم عقیدے کے ساتھ جیتے ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب جسے تو نے دیا اسے ہم نے دیا, جسے تو نے بنایا اسے ہم نے بنایا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا. ٹھیک ہے جنت تمہاری, لیکن ایک کنڈیشن لگائی تھی اکثریت کے ساتھ, یہ کنڈیشن بیان نہیں کی جاتی. حضور نے فرمایا تھا اعینونی بسجدتی او کما قال علیہ السلام, حضور نے فرمایا میری مدد کرنا سجدے کے ذریعے. جنت ملے گی مگر میری مدد کرنا سجدے کی, یعنی سجدہ کرنی پڑے گا. عزیزان محترم, اس لیے میں اور آپ کو عبادتوں میں سب سے اہم عبادت, فرائض میں سب سے اہم فرض, ہاں ہاں تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. آپ سنی سے ہی عقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی عادت بنائیے. جن کی خود کی تیار درست نہیں ہوتی وہ خود ڈوبیں گے, تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے. ہم تو ڈوبیں گے سلام, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. آپ یہ کہ سلام علیک ایھا النبی, سلامتی ہو آپ پر اے نبی, آپ اس کو کہا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو, اور جو مرا ہوا مانے وہ آپ کس منہ سے کہتا ہے. جو یہ کہے کہ صاحب وہ تو چلے گئے, وہ تو خود روتے تھے, تمہارا کیا کریں گے, مدینے جایا کرو, تو ان کے لیے دعا کر کے وہ گردا موسیٰ ان کی آنکھ میں تو دیکھ کے رب کا جلوہ دیکھتے تھے, تو کہتا ہم سے ان کے لیے دعا کرو. بہرحال بات کیا ہے, سلام ہو آپ پر ہے نبی, آپ یو تم, آپ اس وقت بولا جاتا ہے جس وقت آدمی سامنے موجود ہو, جسے حاضر کہا جاتا ہے عربی میں. یہ حاضر کا صیغہ ہے, سامنے موجود. آپ حضور کو موجود نہ مانے, آپ حضور کا خیال دن میں لانے کا منع کرے, آپ یہ کہے کہ وہ تو مر گئے, تو جو مر گیا اسے آپ نہیں کہا جاتا ہے. پہلے عقیدہ درست کرو پھر آپ کو, ظاہر سی بات ہے تیار نہیں ہوگی تو امام صاحب کی خود کی نماز کیسے ہوگی؟ جب امام صاحب کی خود کی نہیں ہوگی تو پیچھے پڑھنے والوں کی کیسی ہوگی؟ عقیدہ درست کرو. عقیدہ کون سا؟ امام غزالی کہتے وہ لوگ بدھ رہ گئے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, غزالی نے نہیں کہا, وہ بے وقوف رہ گئے جو یہ کہہ گئے کہ جناب والا خیال حضور کا نہیں آنا چاہیے اور حضور کو ایسے ویسے نہیں. غزالی کہتے ہیں جب یہاں پہنچو السلام علیک ایھا النبی تو تصور میں مصطفیٰ کو یاد کرو, نہ ہو سکے تو مدینے کا تصور کر لیا کرو. سبحان اللہ. جب یہ کوئی سلام ہو آپ پر اے نبی, ظاہر سی بات آپ کہنے کے لیے تصور میں کوئی تو ہونا چاہیے. تو جب السلام علیک کا ہونا آپ پر سلام ہو تو اس آپ کے طرف آپ کا خیال مدینے پہنچنا چاہیے. بہرحال یار زندہ صحبت باقی, سب کے کعبہ پہلے سننے سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب معتوب الیہ. آپ مجھ میں کمال رکھا ہے, بس مصطفیٰ نے سوال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال.